Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка трэцяя. Шмат разоў я пераконваўся, што нам, беларусам, замінае адчуць сябе нацыяй своеасаблівы комплекс неўпаўнавартаснасці. Стагоддзі чужога панавання ўбілі нам у галаву, што тутэйшыя і дня не пражывуць без апекі з нейкай метраполіі. У прыватнасці, дасюль у нашым грамадстве моцны сіндром залежнасці ад Масквы. І вось вам красамоўны прыклад. Было гэта на самым пачатку 90-х, калі Саюз яшчэ дыхаў, але павеяла ўжо незалежнасцю. Следам за суседзямі, Прыбалтыкай, Украінай, Вярхоўны Савет мусіў таксама прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце. І тагачасная беларуская ўлада задумалася, у прыватнасці, над праблемай кіроўных кадраў для Нацыянальнага банка. Наколькі мне вядома, старшыня Вярхоўнага Савета Мікалай Дземянцей першым чынам паслаў ганцоў менавіта ў Маскву. Такая вось была інерцыя – вырашаць усе важныя кадравыя пытанні праз белакаменную. Карацей, паехалі туды нашы людзі ды просяць: «Дайце кандыдатуру якога-небудзь моцнага спецыяліста, каб дапамог нам стварыць сваю банкаўскую сістэму». Маскоўцы пасмяяліся ды і кажуць: «Маўляў, сякеру пад лавай шукаеце, у вас жа сваіх спецыялістаў хоць касой касі». І пералічылі цэлы спіс. Маё прозвішча прагучала першым. Гэта, відаць, і вырашыла справу. Карацей, неўзабаве ганаровую пасаду прапанавалі сапраўды мне. Тады гэтае пытанне было менавіта ў парламенцкай кампетэнцыі. Не тое, што цяпер. І кандыдатура прайшла, калі не памыляюся, аднагалосна. Я зусім не імкнуўся перабольшваць ролю сваёй сціплай асобы ў беларускай гісторыі. Хачу падкрэсліць іншае. У нас адукаваная нацыя, разумныя людзі. У нас стае мазгоў, каб вывесці на сусветны ўзровень любую галіну. Толькі пры ўмове, што найвышэйшае кіраўніцтва не будзе цягнуць краіну ва ўчарашні дзень. І думаю, што каб тады, у 91-м, на старшыню Нацбанка абралі не мяне, а кагосьці іншага з таго спісу, дык ён усё адно прывёў бы Беларусь да ўласнай валюты. Між іншым, пасля маёй адстаўкі яшчэ гады са 2-3, калі памятаеце, хадзілі купюры з аўтографам Багданкевіча. І нават Лукашэнка, абвесціўшы мяне махляром ды шкоднікам, з подпісам нічога зрабіць не мог. Натуральна, калі на пачатку 60-х я працаваў у раённым звяне савецкай банкаўскай сістэмы, дык і думаць не мог, што некалі будуць даўкаваць грошы з маім подпісам. Тады здавалася, што стабільны савецкі рубель – гэта назаўжды. Старэйшыя памятаюць, што, напрыклад, на жалезных вырабах, розных там вёдалах ды патэльнях кошты ў рублях і капейках штампаваліся навек. Прызнаюся, што нейкі час пасля распаду СССР я быў прыхільнікам захавання савецкага рубля. Не таму, што сумаваў па імперіі, а зусім з прагматычных меркаванняў. Але гэта таксама асобная тэма, і пра тое мы яшчэ пагутарым. А пакуль што вернемся ў гады маёй маладосці. Дык вось, пасля тэхнікума стаў я банкаўскім працаўніком раённага звяна, прычым мяняў раён як пальчаткі. Здаецца, аж 4 за першы год. Быў жа яшчэ халасцяком і таму без ваганняў адгукаўся на прапанову заняць нейкую гарачую вакансію. Крывічы, Варапаева, Дзісна, Астравец. Цяпер гэтыя назвы шырокаму слухачу бадай што невядомыя. Былыя райцэнтры страцілі свой статут пасля узбуйнення адміністратыўнага падзелу рэспублікі і збольшого ператварыліся у занядбаныя мястэчкі. Нарэшце лёс павёў мяне ў Маладычна. Там прапанавалі пасаду начальніка крэдытнага аддзела мясцовага банка. Згадзіўся болей чым ахвотна, і не толькі таму, што гэта быў даволі буйны прамысловы цэнтр, рэч у тым, што раней у Маладычна пераехалі мае бацькі. Дарэчы, былі яны заўзятымі каталікамі і адразу далучыліся да ліку старанных наведнікаў касцёлаў у блізкім мястэчку Красныя. На гэтай глебе я займеў потым непрыемнасці. Выклікаюць неяк у КГБ, ды і кажуць: «Знаеце, ваш отец регулярна получает літаратуру із Рима. Это настаражывает». Я культурна даў зразумець хлопцам, каб адчапіліся. Кажу: «Не бойцеся, няма там аніякай крамолы. Это рэлігійныя кніжкі з Ватыкану. А свабоду сумнення савецкая канстытуцыя гарантуе». Хлопцы пачухалі патыліцы, аднака пярэчыць не сталі. І трэба аддаць належнае, болей не турбавалі. Шчыра кажучы, паводле крытэрыяў КГБ, наша сям'я сапраўды была трохі антысавецкая. Па-першае, бацькі шчырыя каталікі, а тады ж верніцтва, тым болей заходняга кшталту, само па сабе было выклікам атэістычнай ідэалогіі. Але, акрамя таго, мы мелі лямпавы прымач і рэгулярна слухалі варожыя, як яны называліся, галасы, у тым ліку і на польскай ці ўкраінскай мове. Так што пра злачынствы Сталіна я шмат пачуў яшчэ задоўга да гарбачоўскай перабудовы. Зрэшты, вы б не паверылі, каб я стаў выдаваць сябе за нейкага дысідэнта савецкай эпохі. Натуральна, тады здавалася, што камуністычны лад, які савецкія рубілі, гэта назаўсёды. Іншая рэч, што да сяброўства у КПСС больше ставілася прагматычна. Ішлі туды не з ідэйных перакананняў, а проста таму, што іначай не было б нармальнага кар'ернага росту. А калі ёсць трохі здольнасцяў ды здаровых амбіцыяў, дык навошта за нейкай фармальнасці сядзіць да пенсіі ў супрацоўніках малодшага звяна. Вось так разважалі, і ўступ у партыю выглядаў, калі хочаце, нейкай нагрузкай да пасады пэўнага ўзроўню. Тады нават у краме любы дэфіцытны тавар давалі з нагрузкай. Хочаш бляшанку індыйскай кавы, бяры яшчэ ляжачую кільку. Таксама і стаць на чале раённай канторы дзяржбанка без партбілета было немагчыма. Памятаю, падчас працы ў Маладычне выклікаў мяне аднойчы мой непасрэдны начальнік Шатэронак. Я яго вельмі паважаў ды слухаў, а ён, пэўна, рыхтаваў мяне ў пераемнікі. «Кідай, кажа Шатэронак, свае вершы, ведаў, бачыце, пра маю слабасць, ды пішы заяву ў партыю. Асабіста рэкамендацыю дам». Да рыфмаў я тады ўжо і сам трохі астыў, а вось прафесійныя амбіцыі былі, так што пагадзіўся. Забягаючы наперад, скажу, што потым на розных партыйных сходаў Багданкевіч шмат каму з наменклатурных дзеячоў папсаваў нервы. Натуральна, у палітыку не лез, гэта было табу, але за безгаспадарчасць крытыкаваў, не зважаючы на чыны. Зазначу, што тагачасная ўнутрыпартыйная дэмакратыя была не зусім пустым гукам. Гэта цяпер на розных высокіх нарадах права на крытыку мае ў нас толькі адзін чалавек. Астатнія глядзяць яму ў рот. Тут бачны рэгрэс нават у параўнанні з улюбёнымі Лукашэнкам савецкімі часамі. Дзеля справядлівасці скажу, што першы беларускі прэзідэнт не адразу стаў такім аўтарытарным. Добра памятаю, што цягам першага году нашай сумеснай працы даваў выказацца кожнаму. На закрытых паседжаннях ўладу, у якіх удзельнічаў Лукашэнка, панаваў плюралізм думак. Мы шукалі сапраўды найлепшыя рашэнні. Потым жа ён раз-пораз стаў затыкаць мне от, маўляў, і так ведаю, Станіслав Антонович, што вы скажаце. Зноў будзеце даводзіць па свой рынак, але ж народ не зразумее, калі мы адпусцім кошты на тое ды на тое. Так брала верх палітыка эканамічнага папулізму. Яна працягваецца і па сённяшні дзень, хоць кошты ўсё адно сягнулі ўжо да сусветных. А вось сапраўдныя рэформы так і не пачаліся. Мы змарнавалі цэлае дзесяцігоддзе, тады як суседзі пайшлі далёка наперад. Дарэчы, за савецкім часам я меў шанец трапіць на працу ў заходнюю Нямеччыну. Быў патрэбны добры спецыяліст, які б узначаліў там прадстаўніцтва аднаго маскоўскага банка. Умовы былі, скажу шчыра, казачныя, за выключэннем адной. Трэба было пакінуць у саюзе дзяцей. Жонку, калі ласка, забірай, а вось нашчадкі хай лепей застануцца пад крылом айчыны. Гэта была звычайная савецкая метода. Фактычна дзяцей пакідалі закладнікамі, каб раптам не збег банкір з грашым на гнілы захад. Брыдка мне стала на душы ад гэтага ўсведамлення. Кажу дзякуй, але лепей застануся ў сваёй роднай Беларусі. Калі асэнсаваць, дык мы ўсе былі тады закладнікамі сістэмы. Але яшчэ цяжэй адчуваць, што сённяшні беларускі рэжым трымае 10 мільёнаў грамадзян закладнікамі сваёй тупіковай палітыкі. Мы сварымся з Захадам, ты з Масквой таксама. Самі сабе зачыняем шлях у цывілізаваны свет. Актыўныя, падпрымальныя суайчыннікі сталі закладнікамі ў сэнсе эканамічным. Няма прасторы для бізнесу, для прыватнай ініцыятывы. Дарэчы, двое маіх старэйшых сыноў спрабавалі ў свой час заняцца бізнесам. І гэта дорага каштавала. За маёй абліцыйнасці ўлада разграміла фірму, а мяне, акрамя іншага, абвінавацілі ў тым, што нібыта спрыяў незаконным крэдытам для той фірмы і даводзіў гэта не хто-небудзь, а сам прэзідэнт з высокай трыбуны. Потым ад тых абвінавачанняў не засталося і следу. Пракуратура нават справу завесці не здолела, бо зусім не было за што зачапіцца. Але прабачэння за абразу чакаць было б наіўна. Зрэшты, ці адзін такі прыклад. Кіроўная вялхушка змяшала з брудам дзясяткі сумленных людзей, якія не захацелі скакаць пад яе дудку. На пасаду цяпер прызначаюцца збольшага тыя, хто найперш адданы не справе, а бацьку. Капетэнтнасць на 10-м месцы. Зноў жа мы бачым рэгрэс нават у параўнанні з камуністычнымі часамі. Тады, ва ўсялякім разе, не давалі пасады аўтаматычна, за адно толькі магілёўскае паходжанне. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.